کاتب تو ضرر نشی رسیدلے پوشلے کہ زدمانے پا زور دالک کو ما اغوی زما سا وقت نشترے زد پردے نوکرے ما اغوی ناک شیو کنشی تو خام خالی کلکے وہ توی چا عیواز راکوی نیدر کم ولا شہید نگوا گوا توی تا تا گوا ہے کہ واقعی کہ تمہا ہر جاتا بوتے نو بخپلو پیسو بخپلو کرے بازے و ان تفعلو چر تاسو دا کارو کہ فإنه دا کار دا ظلم چرا ضرر چے فسوقن بیکما دانا پرمانی دا پیوستا کی دن کی دا پتاسو پورے فسوقن معصیت دے نا پرمانی بیکم پیوستا کی دن کی پتاسو پورے واتقوا اللہ یہ رو کد اللہ نا خودنا کی اللہ تا استا اللہ پہ ہر چمانے پوری دن کے دے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر قید دا سفر اتفاقی قید دے سڑے پا سفر کی کہ بغیر دا سفر نہیں حکم امدار ریحان دا مفرد لپس نہ رہے ریحان دا جمع دا اور دا دیو جن صفت مؤنس راغل مقبوضتن صفت راغل دے ریحان وزن رجال لے ریحان وزن کتاب نہ دے وزن رجال لے رجال جمع دا رجل دا وشول خبر مانے ریحان رہن آگا شے چکم شے گرو کلش گانا کلش گانا گرو دا شریعت کی جائز دا دا رہن او دا مرہونی کتاب و رہن پا پکا کی یو مستقل کتاب دے دا جائز دا لیکن خبر دا دا چہ دا مرہون دا مرہونی نا پیدا بچو کاخلی یو مرہونا رہن کولی یو اغین پیدا غستلی نو مرہونا شے چا سا رہن کلیشا گانا کلیشا دا خو جائز دا لیکن دا مرہونے پیدا با مالک اخلی مرتہین بین اخلی راہن دے مرتہین دے رہن دے مرہونا چیز دے رحم دا عمل دا گانے مرہون چی کم شیر گانا کڑی راہن مالک مرتہین چی چاس گرو گانا شو یقی تا مرتہین ہوئی مرتہین با دشین پیدا نا اخلی بلکہ راہن بے اخلی پر از کستاس ریو پٹے دے دا رحن کڑے شو دا رحن کے دے دے پار چی پیسی خو چالا ورکے کہ دیش دا سڑے وہ تختی پیسی دے رانے کی وہ توی اور دا پٹے بزما سرئی زما پو تعلق کے ہوئی دا دیز مک جے کم آمدن دے دا آمدن دے خپل مالک خوری آن کدا پٹے خرسئی نو الب خرسئی چے مرتہن لا خپل پیسے ور کی چے مرتہن لا خپل پیسے ور کی پوشلے کہ ترسو پورے مرتہین لے پیسے نہیں ورکی دا پٹے دا شی خرچہ ولے نی خرچہ ولے شی نی بلد گانا کا ولے شی علب گانا کئی جے دے دے گانا تخلاص کی نو یو رہن دے رہن جائز دے خود رہن نا پیدا غستل دا دا مرتہین ندی چے دا چاس را گانا شوے دے بلکہ دا اصل مالک دے ہاں یو چو چیزو ندی کور کی اسے گے یو چاروے دے دا ترہن کلیشو دے چاروی پی خورے پی خورل دا چاروی دا پا مقابل دا رہن کی ندی دا پا مقابل دا دی کی دی چتا دا چاروے ساتے ساتلو پا مقابل کی دی یو کور دے چھو بکی نو اسی گی دا کور را غرزی گی دا کور دے گانا کو دے کور کی تو اسی گی دا اسے دل پا مقابل دا دے مرہون کی ندی دے رہن کی ندی دا پا مقابل دے گی تا دے کور کی اسے دے کور حفاظت بکے دا مسئلہ دا نور بقایا چیزو نچری تمام چیزو نچری نو دا مرہون چیز نبا مرتہین پیدا ناخلی کہ مرتہین تے پیدا واغستا نو دا سد دے ما تالا پیسے درکڑی ستانا مازمکا ہو دیولا دا پیسے تا تا قرض دی اور ستانا مازمکا ہو دیولا دا غزیدت خالی عنی لعوز دی چی رزمکی آمدن زخرمہ دا سود دے فکر دشا او دا مروج گانا مروج گروی دا حرام دا دا سود دے. او یو ہاغ صورتو لکا ہدایہ کی او مسئلے راوڑے دا باو کتاب الرحن کی چی مرتہین دراہین پا اجازت سرا دا مرہولین پیدشی اغسطلے دا یو خاص صورتو خاص صورت دا دے لکا امام تحتاوی دا دی جملے دا وضاحت کرے دے چی دا آغا صورت دے اوشل چو عرف دسے ہو عرف چی کم شیب رہن کا نمرتہین بداغی نفیدن آغستا عرف دسے دے اس پا دسے عرف کے راہین اجازت تاو کہ جوا اخلا تا دے پیدا وا اخلا دا جائز دا کہ عرف دسے ہوئے لکہ دا زمن دور چی دا مرہون نمرتہین پیدا اخلی دے کی اجازت کئی او کنے کتا نہ روا دے دے خود سے را جو سڑے زنا کئی دے خضر تو اجازت کئی او کنے کتا نہ روا کئی بدعملی کئی تو مفول اجازت کئی او کنے کتا نہ روا دے فکرم شا دس را چی تمام نہ روا بے رواشی چی پلان کی اجازت کڑے دے نمو حرمات پہ اجازتون میں نہ روا کی اکم مسالہ چا ہدایی ذکر کردے چا خاص صورت دے و صورت دس رے جو عرف دسے ہو چہ دو مرہونین او مرتہین پیدا نہ غستا مکہ دغه دور کی راہین اجازت تو کی نو جائز دا او کو عرف دسی وچ را دو مرہونین او مرتہین پیدا اخلی کی اجازت کئیو کنے کی دنا روا دا وین کون توم کئیو ایتہ سے سفر مانے او بیان می سے کاتبن لکھون کے پرہانن گانہ چیز ندی مقبوضتن قبض کرے شوی ریحان جمع دا گانا چی زنا مقبوضتن قبض کلے شوی فین امینا کہ ادبار وکا باز استا سے بازو باندے باور وکا ادبار وکا قرض لدر کا اچھے نا گانا وانا غست پلیو ادل لزی اداد کیا آگا سڑے او تو مینا چراغی سا امانتی خود لے شوی دے امانت و امانت دا غست سڑی چرا چا من ادبار شوی دے نو آگی تا آگا دی خپل امانتا کا خپل مالی تا ورکی ولی اتقی اللہ یہ را دیو کل اللہ نا چرا تا دیلے ولا تک دو مشاہتا مو پٹوئی گواہی چاچا پٹکلا پا انو آسم القلوئی قنن گنانگار دے زڑا دا او اللہ پا آگا سی تاسو کم عمل کوئی علیم پویدن کے دے باب ختمش اخیرانے باب دے یو رکو کے دے دا باب حاصل اعادت مزامین ارباب دا در رب العزت یو بہترین نمت دے یو بہترین طریقہ دا اوشولے اوگد صورت کی غٹ غٹ مضامین بیان کرو دسے نچ صورت غٹ دے چرا مضامین دے نیر نش او داد قابل استاز کار دے قابل استاز بیان کئی کئی کئی کئی اوگد بیان ہو کی کل چا آخر تا ورسی گی نو دغا اوگد بیان دسے پا دو دری ٹکو کرا لند کی چیز ما دے بیان حاصل دغا داد قابل سڑی علامہ دا او چکر سڑی نا قابل ای اگر نا ارس سے گاڑ وڈ پاتی شی پی کر دشا نو دا اگر چلور دعاوی اگر چلور مزامین دا اخری دعوی توحید للہ ما فی السماوات ما فی الارض صداقت رسول آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ جہاد و انفاق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دا چلور وانا مزامین را اخلی وہ شو دے خبر مانے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اللہ دے چیزوں را مانے میں مقرر ہے جس میں بھی طاقت نہیں اللہ دے دے انفاق حکم را تو جس میں بھی طاقتی یو وعفو عنا معافی را تو کی توحیدم قبول کرے دے بخن را تو کی بخن را تو کی صداقت دا پیغمبرم قبول کرے دے اور رحم رامانے وہ کی رحم رامانے وہ کی چی جہاد اوکو نو رحم بدائے چی فنصرنا القوم الکافرین اللہ زمانگے امدادو کی مقابل قوم کافرانو کی اول دعوت توحید مزامین اربعہ را واغستو کہ سورت اگت دے جرا مضامین دیر نشی سورت کی چ بیانی گی سورت کی چلور مضامین توحید رسالت جہاد و انفاق للہ ما فی السماوات خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغت چ آسمانوں کی دی وہاد چ بزموں کی دی دا چلورم ذل توحید دا مسلے کی سورت ذکر کی دا آسمانوں اور بزموں کو اختیارات دا چا سے دا اللہ سرا وہین تو بدو کخار کوئی آغت استاسو پہ نفسوں کی دی استاسو پہ نفسوں کی اچھے دی دا خکار کوئی اور تخبو یا پٹ ساتھ پٹے ساتھ جو حاسب کم بہ اللہ حساب بو کستا سب دے مانے اللہ دا دی آیات نہ دا معلومی گی کہ رب العزت محاسبہ کئی پہ وسوسے دا قلب مانے وسوسہ دا قلب چرا پہ دے مانے اللہ مواخذہ کئی حالانکہ وسوسہ غیر اختیاری دا نو جواب دے چرا آیات بے منسوخ دے پہ دے رستنی آیات مانے چلا اکلیف اللہ نفسن اللہ وسامخ کی ہو لیکن منسوخ دے دویم جواب دارے چی وحاسبکم بہ اللہ وین تبدو ما فی انفسی و تخفوہو حسین علی سے بوائی لفظ دا ما پا ما فی انفسی حکم کی دا عبارت دے دا عقیدے نا ستا چا عقیدہ کے کم پڑتی جی احکارہ کوئی اللہ پا دے من عالم دا محاسبہ وسو کی دا عقیدے محاسبہ کئی وسوسا غیر اختیاری دا عقیدہ پر سڑی اختیاری دا دریم جواب یو حاسب کم پمان دے خبیر کم سرا ستا پزڑ کے ہر قسم و سوسا تیری گی اللہ بالا خبر در کی جو پلان کی خبر ستا در کی تیرے دلا محاسبہ سا نہ کئی خبر در در کئی یو حاسب کم خبر بدر کی تاسو بدے مانے اللہ بخنا کی چالے چوگاڑے عذاب کی چالے چوگاڑے اللہ پر سمان دے قادر صداقت رسول آمن الرسولو یقین کڑے دے پیغمبر وہا کتاب اندرے لے کے چرالے گلے شویتا تھا حدیث کی راجی رسول اللہ سلام ویلی دی اللہ دا دعا یا تن رالی گلی دی من کنوز الجنہ دا دعا یا تن دا خزانو دا جنت ندی ختم کرے پا دے معنی صورت بقرہ او دا یا تن اللہ پا خپل اللہ سلکلی دی دا مخلوق دا پیدائش نہ زر کال دا آیاتون اللہ مخلی کلی دی او چاچ وی دا دعا آیاتون دا ما خستن دا مانزن روز تلاوت کرو دو زلی نو دی سر لکفایت کئی که دا شپی دی سر تاجود نکی دا کفایت کئی یو یا دا شپی جکم مصیبت راج راگی لکفایت کئی شر دا شیطان نو بچ کئی یو دویم روایت کی راغلی دی چو نزول دا دیا یاتونو دا دا اسمان و دزمکونا دوزر کالا مخی شوی دے چاچ پا یو کور کی ورستا شیطان بہتا ننجدی کی گی دے کور دا پا شیطان ننجدی کی گی دیا یاتونو کی دا فضیلت دے کم چا کم پا کار دا دی چو دا شپیو دا کی گی نو دا یاتونا یو دوزلی تلاوت کر وشل خبر مانی دی کی ایمانیات دی عقائد دیب کے جستا ایمان و عقائد برابر شی آمن الرسول عقیدہ سات اللہ ایقین کرے پیغمبر پا کتاب چرالے گلے شویتا تا طرف در اخبرنا او مومنان ہر یو ایمان راوڑے پا اللہ مانے پا ملائکو پا کتابون پا رسولان مانے او دا مومنان وائی لانو فرقو جداوالین راولو پا ما بین دیو کس من رسول دا پیغمبران دا اللہ دا اللہ سونا پیغمبران دی پا دے کے من جدا والے اندر آولو سمانا چھو یو پیغمبر منو بل نمنو دا جدا والے اندر آولو نور خود پیغمبران منس کی جدا والے اشتا کلونا کلونا فرق لیب کے پس سوونا و زرگونا کلونا روز تراغلی دی مدش جدا والے خوشتر ہے خو جدا والے اندر آولو پا ما بیان دے یو کس دا پیغمبران دا اللہ نا چھو یو پیغمبر منو بل نمنو وائی دا مومنان سمعنا واورد منگ دا اللہ قانون واتانا منگ تابیداری کو غفرانا کا نطلب غفرانا کا طلب کا استا بخنا ایز منگا ربا ویلیک المسیر تا تیرا گرزی دل جہاد و انفاق تا تکلیب مالا اطاق دے نا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کے اللہ و نفس لرا اللہ وساہا مگر داغ طاقت مناسب کہ چمر طاقتی نو اللہ آگو نہ مکلب کئی سڑے تکلیف بیمار تک پاحکام کے نشتا لہا ماں کا سبت د دے نپس د پارا بدل دہا گل جکم کا سب اکڑے جکم کا سب اکڑ آگے بدل وہ تو ملاؤش والے اور دے نپس مانے جزا دہاغ گنا دے ایک تصبت چکم کسب اکڑے دے کسبت تو نیک اعمال کی کسبت ذکر کا چکت مجرد ہو اور پو گناون کی ایک تصبت مزید ذکر کا دیکھیے وہ نقطہ دا نقطہ دا دا چکم نیک اعمال کے نو پدی نیک اعمال کی حس تکلیف نشتا دے حس تکلیف نشتا دے سار منز درا پاچے دے منز دے وہ کہو تلاوت دے وہ کہو نیک اعمال کے تکلیف دے او گناہ چکے نا دا ایک تصبت پا زور سڑے پزا میرا باری دیکھ ضرر دے سنگ اغلا چکے پٹ پٹ کیے گئے بہتا چوک دی ہوئی نہیں کہ انہیں کبھی لی دلے دوال نہ لزغلہ وہ ڈے رہی فکر دشاں دشان زنا دشان ڈاکا دا قتل دا ٹول تکلیف دی سورت ختمی کی نو پاخر کی طالب دعا دے سورت ختمی کی پاخر کی دعا کا چا اللہ پاکا دا سچ بڑے دعا کی ذکر دے دا اللہ تو قبول کی اے زمنگا ربا منی سے منگل را ان نسینا چیر تمنگ ایر کو اوختانا یا من خطائی وک اللہ پہ خطا پنسیان منگنی نسی وی دا یاد چکل نازل شو حدیث را گئے چروفیان امت الخطا و نسیان زما دو امت نسیان او خطا و چر سر دعای اللہ قبول اکران یعنی سیان دا جی پمان دو ترک سرا تک باز خلق اتراسی پا نسیان من خوال اللہ نیول نکی نسیان پمان دو ترک سرا او خطا پمان دو گناہ سرا یو شاعر ذکر کردی دی ولم اکو عند الجور بالجور قالیا ولا كنت يوم الروع لطعن ناسيا ولم اكو عند الجور للجور قاليا نمز په وخت ظلم کې ظلم لرا پر خودون کې ولا كنت يوم الروع لطعن ناسيا او نمز په ورځ د ير باندې وهل لرا په خپل نه زو باندې ناسي پر خودون کې ناسي په ماند تاریخ سره اے زمنګ ربا منی سے منگ درا کی چرتا منگ پری دو منگ اوشے پری دو یا منگ خطائیو کو گناہو کو اللہ منگ اوشے پری دو یا گناہو کو اللہ منگ منی سے دویم ایز منگ عربا ولا تحمل علینا یسرن مبارے پہ مانے بوجھ سنگ بوجھ کما حملتو پشاند آغا تا چی تا بار کڑے واغی لرا پا خل کو از منگ نمخ کیو زمنگ نمخ کی خلق مانے بوجھو نو چی یو سڑی با قتل ہوکو یو سڑی با گناہ ہوکو نو علاو ماب کیدا چی زام بے قتل کو یو سڑی ہو چی جامع یا بدن بے پلیت شو علاو پا کیدا چا زی بے غدس کو نو اللہ دسی بوجھو نو پنگ مانے مگ دی اے زمنگ ربا مبارے پنگ مانے بوجھو اگر تم چی بار کڑے دے لرا پا خلقو زمنگ نمخ کیو اے زمنگ ربا او مبارے پنگ مانے حاوچو لا طاقت لنا به کہ نشتے زمان طاقت باغے باندے اللہ دسے سقیل و درانہ بوجھنا پنگ مانے مگر جسم پی طاقت نہیں نو اے زمان گا رب وعفو عنا اللہ منتا معافی ہوکے او بخن رات ہوکے وعفو عنا معافی رات ہوکے دا جرائمو او بخن رات ہوکے اللہ دا مخلوق دا عارض شرم نمبچ کے ورحمنا اللہ پہ مان رحم ہو کے مہربان رحمان ہو کے پراتم کے زمانہ کے انت مولانا اللہ تزمنگ امدادی مولانا امدادی فانصرنا للقوم الكافرین بس امداد کے زمنگا مقابل قوم کافرانوں کے اوشلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو چکلا دا دعا گانے دا سورت بقری تلاوت کولے دا سورت بختم دو تلاوت کہو بے دی آیات تا چھ براور جو فانصرنا لقوم الکافرین نو بیولا آمین خدا دا دوام قبول کی دیو جنا پا آخر کی دعاگانو اختتام راوستو اللہ کا زمانہ دا صورت پا بارکی سے زیتے کمی شوی اللہ منتا معافی ہوکے اللہ بخن راتا ہوکے اور رحم رامانے ہوکے اوستان ازکا سوال کو کہ تزمان مددگار مولانا زمان مددگار معاوینے امدادی مالکی پانسورنا پس امدادو کی زمان پا مقابل لقوم کافرانو کی صورت ختم شی سورت کی چلور حصے وی اول حصہ شپگ نوین آیاتون پوری پدی کی مسئلہ توحید وا دویم حصہ یو سل شپگ آویا پوری پدی کی رسالت و مسئلہ در رسالت دریم حصہ دو سو دری پانزوس پوری پدی کی مسئلہ در جہاد وا اور چلورم حصہ تراخر پوری پدی کی مسئلہ در انفاق پی سبیل اللہ تعالی وآخر دعوانا رحمت الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق لتصدق ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله من يشاء إن في ذلك لآية لأولي الأبصار زين للناس وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ربي إني أرد لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا يحنى وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب الوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وبرئ لكمها ولا برصاص مما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون ونحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله خير ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوها عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من الله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سورة آل عمران ترتیب کی دریم سورۃ ہے. د دینا مخ کے دو سورتوں ختم شو فاتحہ و بقرہ. پو نزول کی نہات سورۃ دے دو سورۃ انفال نرست نازل دے. دو سورۃ نمونا یو نمیر آل عمران لگا سنچے دے قرآن کریم میں لکھ لی دی. دی سورت دویم نم دے سورت زہرا. زہرا اغا نمو چا دا بقری نم ہمو چا آل عمران او بقرہ با دا قیمت پورز دا قاری پسر روانی تظہرانی چا رنا بکی. سورت طیبہ و توائی زریتن طیبتن. سورت الامان و توائی سورت کی امن دے. سورت کنز و تہم وئی. سورت معائنہ امداد کون کے سورت دے. سورت استغفار و توئی استغفار دبخن سورت دے. مجادلہ و توئی ذکر سورت کی جیدال و دا عیسائیان و دا نجران سرا. دا سورت مناسبت دا ما قبل سردا دے چمخ کی سورت کی اس بات توحید و دلائل عقلیہ و سرا. پدی صورت کی اس بات توحید کئی پدفا د شبہ د عیسائیان و د نجران. پ توحید مانے چ عیسائیان و د نجران کم شبہ کولا دا شبہ جواب کئی. مخکنی صورت کی اس بات دا توحید و دلائل عقلیہ و سرا. فدی صورت کی اس بات توحید کئی پادلو عقلیہ و نقلیہ و وحیہ و سرا. دری قسم دلائل لپے. مخکنی صورت کی جوابون اکلو دا حق شبہاتو چکم اعتراضات پر اصالت مانے نہ اعتراضات شو داغی جوابون ذکر کرو. پدی صورت کے قباحت ذکر کئی دا معترضینو. اگر معترضینو چے اعتراضونا کڑی و دا غی قباحتنا اتسور لس قباحتنا دی صورت کی ذکر کی گی. مخکنی صورت کے قوانین دا جہاد ذکر و بل انفراد. پدی صورت کے قوانین ذکر کئی لتاسیس الجماعت چے جماعت جوڑے ندے کم قوانین دی. مخکنی صورت کے دعوت توحید چلور کرت ذکر دا. پدی صورت کے دعوت توحید بار بار مقرر دا تقریباً نہ کرت ذکر دا. مخکنی صورت کے مقاصد اربعہ ذکر کرو پیو خاص طریقے سرا. مخکنی صورت پاخر کی والا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ منگل امداد راجی پا مقابل لقوم کافرانو کے دی صورت کے ہاگا مسئلہ ذکر کئی جی کافرانو تی انکار کو اگا مسئلہ دادا اللہ لا الہ الا ہو مخکنی صورت کی دا دیم فریق ردو کہ سورت فاتحہ کی ذکر و مغضوب علیہم پدے کہ دو فریق صالح ذکر رہے ولدوالین چھے کبھا فریقہ دن لآغا فریقی ذکر دن نصوارا داد سورت مناسبت و دماغ قبل سرا دو سورت دعوت چھے دا اس بات دو مسائل ارباؤ دے کم مسائل چھے مخ کی بیان شو سورت بقرہ کی سلور مضامین سلور مسائل بیان شو دی سورت کی دعوت ہم دغه سلور مسئلے اس بات توحید یو اس بات رسالت دعا جہاد درو انفاق سلور مضامین اربعہ بقرہ کیوں اذا مضامین اربعہ پو سورت آل عمران کیم دی تو سورت کی دعوت توحید دویم نمبر آیات کی اللہ لا الہ الا ہو، شپگم نمبر آیات کی لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اطلسم آیات کی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، تو اجتماع آیات کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یوش پیتا آیات کے یوش پیتا آیات کی ذکر کئی دوش پیتا کی ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، الہ و مددگار نشتا سوا اللہ نا، سلور شپیت کی ذکر کئی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، دعوت توحید دا یوصل نہم نمبر آیات کی ذکر کئی یوصل نہم نمبر آیات کی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور، یوسل یوکم درس کی ذکر کئی یوسل یوکم درس آیات کے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یوسل نہاتے کی ذکر کئی وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، سورت کی دا توحید مسئلہ تقریباً نہ جے ذکر شویدا، آیات نمبر دویم کے شپگم کے او اطلسم کے او پینزشتم کے دوش پیت کے درش پیت کے یوسلو نہم کے یوسلو یوکم درش یوسلو نہ آتے پدیاتن کے دعوت توحید رب کے ذکر کی گی مسورت داوی چری چلور داوی دی چلور مسئلے توحید یو رسالت دعا جہاد درے انفاق چلور او دعوت توحید سورت کے مقرر مقرر بیانے گی اور دی سورت کے بار بار لا الہ الا ہو دا مسئلہ لا الہ الا اللہ داد سے بار بار دا دے وجن ذکر کئی سورت بقرہ دیویلا نستاورو رو خبر ماتے خبر دے ماتے کڑے اس کلچ دے خبر ماتے کڑے نو پا کلمہ مانے خلو خوزوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو کلمہ معنی خلد دے وجن او خوزوا چی عقیدہ دے بالکل دے توحید برابر شی زکا دے سورہ بقری مثالو دے یو قیدی لکا قیدہ چی یو معشوم تا شروع کی دے دغا قیدینا تا مخی راوات لے وس قرآن تا سپارے تا نوس پا کلمہ معنی خلد او خوزوا چی نظریہ دے دے توحید جوڑ شی خلاصہ دا سورت سورت منقسم دے چلور حصو تا اولنی حصہ دے دوش پیتا آیاتونو کی دا دا کم آیاتونو کی تلاوت شو درش پیتا نمبر آیات پوری دا کم آیاتونو کی تلاوت شو دا دغزے پوری دا دویم حصہ دے یوسل یو نمبر آیات پوری دا او درے میساد یوسل یوکم دیر شیات پورے دا یوسل یوکم دیر او چلور میساد تراخر پورے دا دا سورت طول اجمالی مطلب درش پیتا یا تنو کے مسئلہ توحید بیانی گی یوسل یو نمبر آیات پورے مسلد رسالت بیانی گی اس بات رسالت او درے مئیسا چی یوسل یو کم دیرش پورے دا پدی کی دا جہاد مسلد دا او چلورم کی دا انفاق مسلد دا اجمالی خلاصہ سورت منقسم دے چلور حصو تا اولن عیسیٰ کے توحید دویم عیسیٰ کے رسالت دریم کی جہاد اور سلورم کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی تفصیل دا سورت دا اولن حصے دا اولن باب اولن حصہ منقسم دا درے بابن ہوتا اولن باب دے ول سویاتن کی دے والمستغفرین بالاسحار دا دغز پوری اولنے باب دے دا باب حاصل واو رہی باب کے دعوت توحید دا پاغی مانے دری قسم دلائل عقلی نقلی وحی پشپگم آیات کے نتیجہ توحید بیانی بے جواب کئی دا حق شبہے چکم شبہ عیسائیان و دا نجران پا توحید مانے کڑے وا هو اللذی انزل علیک الکتاب منہ آیات المحکمات او تعلیم دا دعا ذکر کئی او تزہید فی الدنیا ذکر کئی پا حال فرائن و سرا او تزلیل دا دنیا ذکر کئی او پا آخر کی بشارت دے باب کی چکم مضامین منگا ہوئے لا دا مضامین خارج کیوں گو رہی دعوت توحید اللہ لا الہ الا ہو دلیل عقلی الحی القیوم دا دلیل عقلی دے دلیل وحی نزل علیک الکتاب بالحق دلیل نقلی وانزل التوراۃ والانجیل من قبل نتیجہ توحید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو نتیجہ بعد الدلائل لا جواب دا شبہی دا عیسائیان و دا نجران دا تاو چکم شبہ کوئی دا لفظ متشابہ دے و اخر متشابہات او تعلیم دا دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تزہید فی الدنیا لسم آیات کی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم تزلیل دا دنیا ذکر کئی چھو لسم آیات کی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین دیور پسے بشارت بشارت ذکر کے قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها و ازواج مطہرہ. دا باب حاصل دے دا اولنی باب دا سورت امتیاز دا نور سورتنونا. سورت ممتاز دے پا شبہ مخصوصے دا دی شبہ دا عیسائیان و دا نجران درے جوابو نا کئی. یو جواب دا لپس دا متشابہات تو نا دے دا پا غم آیات کی جواب کئی. دویم جواب دا چرے دس من البغات دے نلسم آیات کی دا جواب کئی. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. دا چرتا محرفین اپ کی رضان نے لکھ لی دی. اور دریم تفصیلی جواب عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام مانے پنزش نکتے و پنزش دلائل ذکر کئی. چا عیسیٰ علیہ السلام عبد دے, عیسیٰ علیہ السلام الہ و ابن اللہ نہ دے. قباحتنا ذکر کئی دا اہل کتاب و یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب بار بار وائی. اور قوانین دے تاسیس الجماعت ذکر کئی چی جماعت جوڑے دا جماعت دا جوڑا ولو قوانین دا ذکر کئی. اور شرائط دا امیر ذکر کئی بعد الانتخاب چا امیر کل منتخب شو مداغ شرائط. اور پا صورت کی جنگ بدر او جنگ احد ذکر دی. داد صورت امتیاز دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی دے یا وفد نجران نراغے چگا عیسائیانو او جماعت دا نبی علیہ السلام تننا وطل پا دے مان دیر خیست جامعی وی کلا چے دے خلق ولی دا بلکل دے وفد تا حیران شو. زگدی وای چې مار انا وفدن مثلهم دس وفد لا موږ نو لیدلې. د دې د مانځو وخت چې کړه راغې نو مونږ په طرف د مشرق باندې وکړو. د نبی صلی الله علیه وسلم سره مباحثه شروع کړه. نبی علیہ السلام ته اسلام راوړی وي موږ ستانه مخکې اسلام راوړی دی. نبی علیہ السلام وی دروغ مویل اسلام ہم نئے راوڑے تاسو اللہ لر ولد ثابتا وی چو ولد ثابتا یقی ایمان نئے راوڑے. یو تاسو لسلیب عبادت کوئی لسلیب عبادت چو کئی اگر مومن نئی خنزیران خورائی. دا نبی صلی اللہ علیہ السلام سے مباحثہ طول دا عیسیٰ علیہ السلام پہ بارہ کے وکڑا. وکہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی نہیں نو دا پلار سوک دے. نبی علیہ السلام متوائی آیا تاسو نپوئے گئی چی زوی مشابہ دا پلاری وی بے شک. وی تاسو نپوئے گئی چی زمانگا رب جوان دے دے مرک پہ نراجی عیسیٰ علیہ السلام مانے مرک راجی وی بے شک. وی تاسو نپوئے گئی چی زمانگا رب منتظم دا ہر شی دے حفاظتو لکی رزق ورکی وی بے شک. عیسیٰ علیہ السلام دا کارو نشی کولے وینا. وی تاسو نپوئے گی چی پا اللہ من ایچ سے ندی پٹ ندی پا اسمان و زمکہ کی وی بے شکا. وی عیسیٰ علیہ السلام کی پا عرص پوئے گی وینا. وی تاسو نپوئے گی چی زمانگا رب وی عیسیٰ علیہ السلام لشکل ورکڑا رہے دا مور پا گیڑا کی سنگ چی دا اللہ خو خوا. اور رب خوراک نکی اسکل نکی وی بے شکا. وی تاسو نپوئے گی چی عیسیٰ علیہ السلام خپل مور بگیڑا کی گرزاو لکہ سنچے زنانک پل اولاد گرزائی بے وزے گو لکہ سنچے عام زنانک گرزے گئی بے اولا ڈوڑی ورکولیشا لکہ سنچے عام ماشمان ڈوڑی خوری اور ڈوڑی خوڑلا سکا کے کول حتی کے بہر تتا وی بے شکا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطلف کیف یکون الہن دا بسرنگی الہشی یا ابن اللہ شی لکہ سنگی تاسو گمان کوئی. دی چب شو دا سورت آل عمران شپیتا یا دو شپیتا آیاتون اللہ دا اول سر راولے گل او دا عیسیٰ علیہ السلام مکمل حالت کے بیان کو دا سورت پاول سر کے لفظ دا الف لام میم دے دے الف لام میم کے آغا توجیحات دی جکم توجیحات سورت بقرہ کے مخ کے منگا تقریباً تشپارس توجیحات بیان کری ہوں. مسئلہ توحید ذکر کئی اللہ لا الہ الا ہو پاغی دلائل الف لام میم اللہ پوئی بمقصد دی حروفو اللہ نشتر مددگار سوال اللہ نا اللہ واحد اللہ یو دے زکا یو دے لا الہ الا ہو نشتر مددگار سوال اللہ نا اللہ کم ذات دے الحیو جو اندے ذات دے نو جو اندے مددگاری مڑ مددگار نشی کے دلے القیوم انتظام کو ان کے دے تدبیر کو ان کے دے دا عالم چ چوک تدبیر کئی محاغد الہ و مددگار رالے گلے دے پتا مانی کتاب پرشتے سرا قرآن کریم تصدیق کئی دا حاغد سوچ مخی دینو دلیل نقلی رالے گلے دے تورات تورات رالے گلے دے او دا تورات حاصل داو چا عبادت دا اللہو کی سرد بنی اسرائیل دویم نمبر آیات کی رازی او تورات لفظ عبرانی دے دا دیخ پل مانا دا زو رنا او تورات دا قانون نمو اسمانی کتابو دا مستقل دستور دا قانون نمو ندی رالے گلے دے انجیل انجیل دا نجل ندے نجل اصل توائی رالے گلے دے انجیل دے نمخ کی ہدایت دا پار دا خلقو رالے گلے دے فرقان فرقان قرآن کریم دائے دوبارہ ذکر کو تاکید دے دا ما قبل اور تعظیمہ نے مقرر کا یا فرقان کی سلورم کتاب تے اشارہ دے چھ زبور دے اور رالے گلے فرقان فرقان من زبور وستخویب بے شکہ آخر چکو پرے کڑے پایاتن دا اللہ مانے دا دید پار دے عذاب سخ او اللہ زورور دے زنتقام خاوند بدلے زورور ذات دے خلاف مکو یا عذاب اور کولیشی او بدلہ بدنا واخلی بل دلیل بے شک اللہ نہ پٹی کی پا اللہ منی او چیز پزمکو نہ پا اسمان کی دس یو چیز نشتا ہے پزمکو کی چرا اللہ نہ پٹوی او دس چیز پا اسمان کی نشتا ہے چرا اللہ نہ پٹوی مخلوق نہ دیر چیزو نہ پٹ دی خدا اللہ نہ سپٹ نہ دی بل دلیل اللہ وزاد دے یو سوی رکم چو شکلو نہ در کئی تاسو در پی لرحام پگیڑو دو میں اندو کی دمور پگیڑا کی شکل ورکون کی اچوک دے اللہ شکل ورکول چھ دا اللہ پا کم شکل مانے خوخشی فی ای صورت ماشا عرق کبک کم شکل چھ دا اللہ خوخوانو تی جوڑ کرے جوڑا ولو شکل ورکون کی اللہ دے داد داوے نا دا دی عوام غلط را چھتا معشوم پا بدن کی چھتا تور ٹکے وینی وی دا پی دلیزوان گتا لگے دلی دا دا پی دلیزوان مہر و پنجا لگے دلی دا لیزوان مخلوق جوڑاولے نشی جوڑاون کے اللہ دے اللہ وزاد دے چھ شکرون در گیتا سلرا پی لرحام پا گیڑو دا میں اندو کی چنچ اللہ وغاڑی نتیجہ توحید مسئلہ ثانیاں ذکر کئی بعد الدلائل او دا دلائل نا چی روستا ذکر شدی تا نتیجہ وائی نشتا مددگار سوال اللہ نا اللہ غزات دے چا زورور دے و حکمت نا کا جواب کئی دا عیسائیانو دا شبھی دا عیسائیانو دا نجران عیسائیانو ویلیو چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دا اللہ زوی دے رب العزت دا بیان کئی چھ اللہ دو قسم آیاتن را لگلی دی آیات محکمات یو دیم قسم دی متشابہات متشابہات دی مومنان چھ دی نحاغی دو محکم من عمل کئی او دو متشابہات وبارک ہوئی کل من عند ربنا او کم چھ اہل زیخ خلقی اہل زیخ خلق متشابہات اب سے زی او محکم پریدی دلتا یو اشکال لے اشکال دارا جی سورت آل عمران کے وائی چ قرآن کریم آیاتن دو قسم دی محکمات و متشابہات، لیکن دو سورت ہود پر دویم نمبر آیات کے کتاب احکمت آیاتہ، دویم آیات دو سورت ہود کتاب احکمت آیاتہ طول آیاتن محکم دی. سورت زمر درش کی راضی کتابن متشابہ، کتابن متشابہ، کتاب متشابہ دے، کتاب میرا لے گلے متشابہ، اشکال اس دارے دلتوائی باز آیاتن محکم باز متشابہ. سورت ہود ذکر کئی جو ٹول قرآن محکم دے، اور سورت زمر ذکر کے ٹول متشابہ دے. جواب، طول قرآن محکم دے عند اللہ، دا اللہ پنیز طول قرآن محکم دے. خجی باز متشابہ او باز محکم دا پنسبت سر مخلوق تا، مخلوق چرے دا باز آیاتن پر مانا پوئی گی و باز ان پوئی گی. او زمر کی جی ذکر کئی زمر مانا دادا متشابہ دے الفاظ و معنی دے او بل پشان دی، قرآن طول متشابہ دے، الفاظ دے قرآن کریم و معنی دے قرآن دے او بل پشان دی. دویم جواب، دا محکم دو معنی دی، یو دا محکم معنی دا ظاہرت الدلالت، ظاہر الدلالت علی المقصود، دا یو معنی دا محکم دا. دویم مانا دا محکم لا ناسخ لہو، دا دی ناسخ نشتا. خجی دلتا چوائے چو محکماتن دا دی آیاتن مانے سرگندی خکارا، سورت یہود کی جرازی چو قرآن طول محکم دے، دا دی قرآن نروس تبل ناسخ نشتا، ناسخ نشتا. دیکھ دا فرق دے، متشابی جرازی دا متشابی دو مانی دی، یو دا متشابہ مانا دا المساوی فی المزامین، چا مزامین دا قرآن یو شان دی. سورت زمر کی جرازی کتاب متشابہ دا دے مزامین دے یو بل پشان دی. دلتا دا متشابہ دویم مانا دا، متشابہ مانا خفی المراد، مراد او مقصد پٹ دے. دلتا جوائی چا نور آیاتنا متشابہ دی، ددے مقصد پٹ دے، مقصد پٹ دے. دا دو جوابنا ددے اعتراض ندی. اللہ غزاد دے چرا لے گلے پتامانی کتاب، دا دلیل عقلم دے، منہو بازے دے کتاب نا آیاتنا دے محکم، آیاتنا محکم دی، او پا آیات کی دفر دا سوال دا نسواراو، آغا نسوارا چراغلی دا نجران نا سوال کڑے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو جرا اللہ زوی نہ دے، او حال دا جرا اللہ زوی دے، اللہ جواب کی جرا متشابہات نہ دے. اللہ غزات دے جرا لے گلے بتا من کتاب، بازی دن آیاتن دے محکم، ہن ام الکتاب، داغا داغا آیاتن اصل کتاب دے، اصل کتاب، اصل کتاب واجب العمل دے، چپ دے بعمل کے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اَقِيمُ الصَّلَاةَ آتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دا محکم آیاتونه دی، ظاهرت الدلالت پا خپل مقصد مانی، وَأُخَرُوا مُتَشَابِهَات، او نور آیاتونه دی چراغی مقصد دے پٹو متشابهات. او متشابهات دا قرآن کریم دا دو قسم دی، یو ها قسم متشابہات دی چی دا حقی بلکل سڑے پا معنی نہ پوئی گی، لگا الفاظ اسماء مقطع چی دا دی بلکل پا معنی سڑے نہ پوئی گی. دویم قسم ها متشابہات دی چی پا معنی سڑے پوئی گی او کیفیت معنی سڑے نہ پوئی گی، لگا الرحمن للعرش استوا، میرا بام بادشاہ پاش برابر دی، استواب مانا خون پویو کو برابر دو تا ہوئی، خدا اللہ برابر دل سنگ دیا ارشمانی دا کے منگتن نے معلوم بسما علی کو بے شان ہی چلا اللہ دشان سے مناسب آگ شان بجتے ہو آئے پوچھو لکھا برمانی او خرو نور آیات ندی متشابہات دیو بل پشان دی دیو بل پشان خفی المراد متشابہات دا پٹ مانے والا دی اس اہل زیغ خلق اہل زیغ ہر کافر زندیق مبتدع دا اہل زیغ دی کافران چی چمر دی زندیقان چی چمر دی و مبتدعین چی چمر دی دا اہل زیغ خلق دی دے متشابیب سیزی او دا متشابین ثابتی فتنہ شرک لکہ دا ابن اللہ دا لفظنا شرک ثابتی چی دا اللہ ولد شتا او دا متشابی دا خپل رے مناسب تاویل گوری چی دے سنگا زڑی آغشان تاویل کئی پوشو لکھا برمانی دیتا حل زیغ ہوئی لکہ مرج البحرین کی مانا کئی دا بحرین نہ مراد دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا او حضرت علی رضی اللہ عنہ او دا لولو والمرجان دا دین مراد دی حضرت حسن و حسین دی توائی متشابی او اہل زیخ خلق دا دین فتنہ ثابتی شرک ثابتی بوشلے یا پہام نم عین سنقاب کی بعض خلق سمانی کڑی دی کہ آغا معنی بالکل مناسب ندی دا دیو جنا دا اہل زیغ دی متشابب سروان دی زاغ یا زیغ و زیغن کگیدل و توائی کہ سڑی پزڑ کی فرقی اگی تا زیغ وائی او حضرت شیخ سے اب نور اللہ عمر قدہو بویلا کہ دا لپس دا زاغ یا زوغ و نرازی دہاغے ماندا ظاہری کگے دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوزل چرتا بیان کرے وہ بیان کی ویلی ہوں پین زوگ تو فقو مونی زکوک شمان ما سم کئی جو بانڈا چیو تو اچر سے وہ اے عمرا زمال پا اللہ قسمی کہ چلے تو کوک شلے نظر پا دیکھ پا لخت مانے سموما چاگی گی باولے او که چرتا کوک شلی نو پا دی لخت ای سموم حضرت عمر رضی اللہ عنہ دسی و نویلا چه دا خوی دا صدر بیزتی وکلا دای دا وزیر اعظم بیزتی وکلا دسی خبر چرتا سوک مشرتا کئی که تا کوک شلی پا لخت سموما پوشلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمدون دی اللہ آغا ذات لرا چه دو عمر پر آیت که دوی سڑے گرزا ولی ده چه دو عمر گوندی خلق که گی آغای بیا سمئی داد اللہ حمد ادا که فکر دشا حمدون دی اللہ آغا ذات لرا چه دو عمر پر آیت که دوی سڑے اشتا ده که عمر که گی گی مدائی سمئی پوشولی امیر دسی امیر پکاری امیر یا خو حضرت عمر آغا سڑے ده چی انتہائی تیز دے او یاد رعیت سا دمر نرم دے وی حمدن دے اللہ غزات لرا چی عمر کگی کنو پر رعیت کی دے سڑیش کرے سمولیشی پوشو لے پس آخل چی پزرنو کی کوگوالے دے تابیداری کئی دہا غصو تشابہ منہو چی پٹوی دے قرآن دے کتابنا دے متشابب سے ولی جی ابتغال فتنہ تے دے پارا طلب کول دے شرک فتنہ شرک و ابتغال تاویلی ہی اور دے پارا طلب کولو پوشلے دے احتمال دے قرآن تاویلی ہی حقیقت داغے و ابتغال تاویلی دے پارا طلب کولو دے حقیقت داغے دے ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دے پارا زمانگ دے دکان پا تیاد ساتھ ہے